باب كراهة الاستنجاء باليمين. نبيه قال حدثنا محمد بن عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن نعمان عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله عنهم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب ان عائشه وسلمان وابي هريره وسعد بن حنيف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو قتاده اسمه الحارث بن ربيع والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية الاستنجاء باليمين. عن ترمذي رضي في مسائل بيت الخلاء والدسوية شروع كتلت ولا في رضي في الرواية الأيام مسائل کے متعلق باہم دستشوئی و با استنجا و با وضوع دلان ہستا ہوا چیزا ہے اکبر رجی بیان کنا یہ بعض اتحاب بیان لکن استنجا براسی دستا بدست راست کراہیت لائے استنجای لفظی و لغوی معنی ہستے ہیں طلب نجاست ان نجاست دور کردن مردم ہوتی کہ دزمان میں دوت نیندی چاہی آباد مدست راست اگر نجاست آوتی ان بدو کی چیزی صاف بکام بیر ہے خوچی پنبئی صاحب بکان یا با آپ ذریعہ براسی دردتا بشودی منظر ہمشی امام تنیدی رحمت اللہ علیہ کی استنجا اصلا نجل در عربی تہا انسان مدفوع نامکنا نجل استنجا چما نجل ہیں باب استفعالی کی آرام چیئی کہہ لی اور معنی سلب نجو کان یعنی معنی کی استنجائی معنی ہمیں نجو ہے ہمیں نجاست ہے جور کنر یعنی آئیہ بآب زائل کنر یا بسنگ زائل کنر یا بلیش چیز زائل کنر بل اگر ہمیں زائل کنر ہمیں نجاست ہے بدست راست ذریعہ روی آئی بکروی تحریمیں بازی نرزی کا تنجیمیں بہرحال امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ان ترجمہ تل بابا بہمی مسئلہ قائم کو مرگ و ملتی دست شوئی روح البراسی دست سوتا صاحب مکہ و بیہ قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سبیان بن عینہ عن مامر عن یعیہ بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی قتادان عبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہان یمس الرجل ذکره بیمینه. حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ از پدر مزرگوار محق حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ از ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کن آوازہ گوشک من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکت کو آجا مہن کو ایک انسان دست برسینی با اعضای مخصوصی و تا با دست راست یعنی برای آیه صفا کنگا برای آیه شودگا برای آیه کرسن نجاست دور کنگا با دست راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چی عملا براسی دستا مندو شریعت مقدسہ انسان یہ راست ہیں یا یہ چپ ہیں بلے شرع مقدس آئی کا اس نے راستی جانبہ افضل قرار داتا چپی جانبہ انسان ہے وجہ پذیلت آئیے علماء نظر مختلف ہیں چرا ہمیت کی انسان ہیں انسان راست اور چرا افضلیت ہے فضلیت ہے جانب چپا بعضی حضرات گوشی حکمت ہمشی ہے کہ راستی جانب انسان ہمیشہ ہما پرشتے ہیں کہ انسان اعمال خیر نویسی مکرام الکاتبین ایک معمول ہم برا انسان اعمال نوشتہ کنگا ہما نویسندے اعمال خیر ہما کرام الکاتبین خیر آئی اعمال خیر نویسی آئی ہمیشہ جانب میں راستی نہیں لگے کہ انسانی راستی کو پگے قریب آئی اشتادیں تو ہمیشہ انسان نیکیاں ملکن ہمشیش نویسی وچھتی جانب آئی شان نزدیکا ہما پرشتے کہ انسانی اعمال بلا و خرابا حسیس نویسی ہمائی معمولیتی چونکہ یہ پرشتہ خیران نویسی شی افضل چنا پرشتے آ جانے سمیر لہذا اللہ تعالیٰ یہ جانب ہم کہ یہ پرشتہ خیر موجود ہیں یہ جانب ہیں افضل ہیں چاہ جانب ہیں کہ آ پرشتہ موجود ہیں و بعضی بشکلنا بلکہ وجہ افضلیت تیامون جانب راست آئی حقیقت اشیئے کا یہ افضل ترین بئی اللہ تاکر روز قیامت انسان اعمال خیرہ بدست راست دیں بدی اعمال دفتر بدست چپی دیں چنی لہذا اعمال خیر ظاہرین از اعمال بد افضل دفتر لہذا راست جانب افضل و ہمیں ترتیب بعضی دیگر بشنن بلکہ افضلیت ہے واقعی انسانی راستی جانب ایشین کہ خداوند ذوالجلال من قرآن مقدس اصحاب الیمین جنتی قرار داتا اصحاب الشمال جہنمی قرار داتا جبی شمال آئی منصوب به جہنم قرار گفتا یمین برا جنت منصوب قرار گفتا چمی لہذا آئی افضل بعض دیگر ورنہ وجہ افضلیت اشیک اللہ جل علا شانہو آئی دست قدرت با یمین تعبیر کنگ بھی بشمالا تعبیر کنگ بھی پرچک یمین آئی یک خوبی داری افضلیت داری شمال یک نقصی داری اللہ تعالی با آصفاتا کنا قسم صفت کنگ نبی بہما صفاتی که عالیا با آن صفت کنگ بھی چانچہ حدیث مبارک آیا تھا کہ اللہ تعالی دوین دستان یمین یمینہ مگوشک شمال شمال گوشک یعنی ناقصین کلمہ جوشکین برای ذات باری تعالی جائز نہیں اگرچہ آئی دستہائی قدرت ہم مثل دستہائی دیگران نا یمین لہو ید اللہ کا ایدین آئی دستہ لیس بلکہ مثل ہی شئر شئر ہونا یہ ہر چیز کا استعمال گوشتن کنی ید اللہ فوق اید ایدین گوشتن کنی خدا دستہ یمینی ہا ید اللہ ملعا یمین اللہ ملعا بائی شمالا صفت مکن مکنی کئی ناقصی صفتی شماری خلاصہ وجوہائی نزدیک علماء حس کے راستی جانبیا چچاپی نیمگا آئی آقا حسن کدارل اسی کی فضیلت یمین بریا یا ساری موقع سن تو لہذا جانب راست آئی فضیلت داری بہر وجوہ ایک باشر بہر نظرہائی مختلف ہے گوشتگی دری مولی را انسان جانب راستا آئی فضائر ہائی موجود و لفظ یمین آئی به دو معنی استعمال بھی یمین به معنی دست راست چی یومنا ماخوز بھی به معنی برکت دار یومنا به معنی برکت و همی ترتیبات یمین چی یومنا به معنی کستن سوگند و قسم استعمال کنگی با آئی و همی ترتیبات یمین بہ دست راستا استعمال کرنے بہ ہمیں معنی کہ ہم آئی کہ ہستن چی دست چپا قوی تر محکم تر آدگرن چک مرنے چیز یہ سرا قسم کوا چوکی ہم اتکال محکم کا قوی کرنا خلاصہ در حدیث مبارک اہمیل اور یہاں تک ہر کار شریف ہے خوبی آلائی آئی به دست راست انجام بدی چیزی که خصیص و سل و آدگر آئی به دست چپ انجام بدی مثلا تصور که ما غذا کوریم به دست راست بوریم ما مثلا قرآن چست کنی کتاب چست کنی بداست راست جذب کنی الا هذا القياس پای راست حکم ہمشہ مسجد کریں پای راست بروئیں اگر لوٹیں کہ مثلا ہوتی پیشابی صاحب بکنی آدھگرے بداست چاپ بکنی لوٹیں کہ بینی صاحب بکنی بداست چاپ بکنی اگر لوٹیں بغضانی بگنی بداست چاپ بگنی آدھگرہ ہمیں ترتیبہ دست راستہ برای نیکن کاراں خوبیاں کاراں استعمال بکرائے دست شباب آدھگرام یا یہ فضیلتیں سبب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرمائیں کوتی راستی دستہ برای آزائے مخصوصے دست رسانی دن استعمال مکنیں خوبیاں چیزان براستی دست استعمال بکنیں مسجد داخل میں براستی پانہ داخل میں سر کر لی براستی جانب اولا شروع بکنی لباس پوشی اولا راستی دست داخل بکنی کشی کے بارے بھی اولا چپی کے بکشی شلوار پاس کنی راستی گا آئی کشی چپی گا کپش پاس کنی اولا راستی گا آخرہ چپی گا در کرنگ واسطہ چپی گا پیسر وی تمام چیز ہاں موجود وہی ہم ظاہر ہے کہ اگر مردم چپی دستا کہاستے ہیں اگر راستی دستا چین سلنے کاران بکا ہمیں راستی دستے انسان کا ضائع ہوا دگر ہوا گھار آئی ہما خیال یہ کہ مردم میں دستی راستی سلنے کی بھی چیز کن شاید ہما گزا ہم تنفر پیدا بیا والی آیا استفراق خیلی ہے وہ آیا خلاصہ ہرچی خوبی چیزیں بدست راست ہرچی آدھگی چیزیں بدست چپ آزائے مخصوصے درست رسانی دن برای سپا کردن ہم تمہا کسی بھی چیزان ہے حالا ادھا یہ کہ سوال مختصری پیدا بھی متوجہ ہے ادھا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جن سرا ایک سوال مختصری پیدا بھی کواجہ عنوان باب بس کراہیت ہے مجھلی باب و کراہیت الاستنجائی بالجلی یعنی واضح ترجمت الوابا ببا لفظ کراہیت بستا فدا آئیے ذو خاص کو مجھتی کہ این باب بیان لکن کراہیت الاستنجاب دست راست ہما مخصوص کو استنجا کراہیت الاستنجا خاص کو حدیث کے بابی چوکا یا آئے گئے اور مطلق ہیں خصوصیت خید میں نہیں ان خلاصہ اعتراض ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب مقید مخصوص ہے و حدیث الباب مترجم بھی آئیے مترجم لہو آئیے کیسے آئیے عام ہیں آئیے مقید نہیں مطلق ہیں لہذا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب با مترجم لہوا موافق نہیں یہ بودھ اعتراض خلاص مائش گندگی حدیث کچھ انہا ان یمس الرجل ذکرہو بیمینی نگوشتی وقت استنجا یا غیر استنجا یا فلان آدھگر ادھا مطلق حدیث الباب ادا حسن مقید خاص مطابقت نہیں جواب اس ہے کہ متوجہ نہیں جواب اس ہے کہ ان یمس امام ترمذی چمی لفظ استنباط کرنے گئے کہ ان مصدریہ شما عشقتا در نحوہ کہ ان مصدریہ وقتی کہ پیل سرا داخل بھی مزاری سرا داخل بھی آوہدی چلی کہ ہم آفیل کا حصہ محل کہا یا موسیٰ مصدر قرار کیونکہ مصدر قرار گئی محل کا نہا بمنزل آئی محل کہا کا حصہ آئی نفی شمارے نحی شمارے چلی یہ محل کہا کا حصہ ناکرا تحت نفی داخل خوب وقت ایک ان یموسا مسا مصدر بود نکرا تحت نبی داخل بود آئی برای عموم دلالت کم اگر مسجد کر بیمین بہر حال بگید کائی ممنوع شماری بل امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چھے استنباط کا کہ واقعی اگرچہ حدیث مطلق ہے آئی کہہ سے عام ہے بل البتہ یک حالتی از حالات آئیے کہ راہیت کہیں ہمیں وقت استنجائیں ان یا جزئی از جزئیات آئی کہیں استنجائیں آئیے یہ معنی نہیں کہ آئی کہہ سے ہوتی مخصوصی چیا کسی خاصی استنجای مسئلہ تحت آ حکم داخل کن بلکہ آ حکم ہمشی به عام مجایوت بل ایک جزئی چمال جزئیاتی ان باب ہے خاص جزئی بس اگر چه حدیث مطلق ہے کہ اسی ہمی جزئی تحت ہما مطلق داخل کرنے به این معنی کہ کل ای حدیث محمول ہمشی در ترجمت الباب ہے نه به این معنی ترجمت الباب نبس یعنی چماما مطلقا یہ مسئلہ استنباط کو ترجمت البابی چمایا کی جزئی مستنبتی مسئلہ چمایا ترجمت البابی دومی جواب ادا کرنا بلکہ امام ترمذی نزدی کا یہ حدیث مطلق در حقیقت مقید بل استنجا ہے دیکھ روایتی حسن کہ آئی مقید کتر این مطلق محمول به ما مقید این جواب صحیح ترین دون این معنی چیه که در ابو داود تها امام ترمذی گوشتر یعنی که در ابو داود تها چبیه تاولک اذا بال احدکم فلا یمس ذکره بیمینه و دا حدیث موجود ابو داود متوجه من ابو داود روایت تا چه یادت اذا بال احدکم بچه او دا بولی گونا مقید اذا بال احدکم ظاهر کنید که یکی شما بول بکن ادرار بکن پس مس مکن بعد از ادرارا و تی ذکرا بیمینا آ حدیث ابو داود چنی مقید کن با بولا با استنج جایا بولی وقتا امام ترمذی بھی کہ یہ حدیث کے مطلق ہیں ہم یہ مطلق محمول ہیں بر ہما مقیدہ و اسی جائز نزدیک محدثین کے بسا اوقات یعنی جزئی مطلقی بھی آ کہ حسن مقید کہ حسن اور مقدم ان کی مطلقہ مقید نزورا با مطلقہ حمل لکن بلکہ مطلق زورا با مقیدہ حمل لکن آیا امام ترمذی چما روایت ابو داود کو آئی مقید ہے اسی ہم مقید قرار دا تو یہ جزئی درختو کا داخل کو بہمان امام بخاری ہر دنیان باب بستا مستقل مطلق باب ہم یارتا آوہدی با اس کا اول مردہ کا مقید ہم یارتا دنیانوں نے باب یارتا یا اعتراض یا جوابی ہے دومی اعتراض شیئے کہ فلا ہم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کراہیت اضافہ کو حدیث دلالت بتحریم کا نہ در شریعت وقت ایک مطلق بھی دلالت برشیت تحریم حرمت کا حدیث دلالت کا کہ ہم یہ مس ذکر و فلان با یمینہ چین ہر ہے حرام ہے و امام ترمذی مقید کو مقید کراہیتا ادھاں بدات مطابقت گن لگن ابو پرچی دوری کو ادھا ہم تعارضی ہے لما لتا باب ازاد لے ادھاں متوجہ بھی جواب آئے ایسی جوابش ہے کہ استنجاب بالیمین امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ آئی بے نزد جمهور العلماء مکروه تنزیه و این نهی تنز تنزیهی این نهی تحر تحریمی نهی گاهی تنزیهی گاهی تحر تحریمی لہذا جمهور وقتی که این نهی بقاید و بتنزیهی دو معلوم رو که این نهی تنز تنزیهی تحریمی نهی لہذا امام ترمذی کراہیت لفظ استعمال کو کہ نہایت تنزیہی واسطہ لفظ کراہیت مست شامل بھی نہیں کیسا ہستیں مرتا بہرحال اذن لہر آمن نہ برائے تحریم ہمیں یہ تنظیم ہمیں اذن نہ محمول بھی بکیا تنظیم یا محمول خوب البتہ ہمیں نہ مطلقہ کے در دلالت بتحریم کرنے لیں یہ منگو جمہور کو نمشین کا اتنہ تنظیم ہی البتہ ظاہریہ مذہب ظاہریہ داؤد ظاہری و ہمیں ترتیبات ہیں غیر مقلدین شان نظر ہمشین کے دا مکروح چین تہر تحریمین دست رسانی دن با آزائے مخصوصا مکروح تحریمی قرار دے آئے حنابلی ہم یک بعضی قول چھے بعضی حنبلیانی یک قولی ہم ہمشین کے میں امحل تحاک استے بس ذکر با دست راست ہم حرام ہیں حتی کہ آگوش آن و قائلان کہ اگر ایک مرد نے با دست راستا استنجا کو با آپا و چیزا گل آوہدی اصلا کہ استنجا جائز نہیں اثر نو دیگے استنجای بتا نظر ہم بلیان نقوری ہمشی تو خلاص ایدہ ایمہ یہ دیگے ایمہ و یہ دیگے جمہور علماء نظر ہمشی کانوش مدروح تنظیمی تحریمی نہیں یہ نہائی تنظیمی بل البتہ ظاہریہ و بعض الحنابلہ آیا حمل کو بچیا بتائر جمہوری دے دلیل دلیل موردہ حضرت تلق بن علی روایت ہے تلق بن علی روایت صراحتاً دلالت کنس انہائی تحریمی نہیں اولا کہتے ہیں حضرت تلق بن علی فرمانی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وقت جس کو کہ میں گو یا رسول اللہ من دست بسا وقاتا من دست و آزائی مخصوص ہے جنو گوشتی ہوا بودا تم من کا واجب و آئیب تو کری گوشتن چی تو مانی نیستن چکتی یہ دیکھ بدن تی گوشت یا ہاں یک ہنچی گوشت چی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یکی سوال کو مشتی واجه اگر من دست بود آزای مخصوص سر رسید دست شده گلوچی واجه اگر نه ما و بالی مثلا سوان پی او ذکر واجه اگر تی پون زی و تی ذکر مثالی ها این شیعه یک آزای آتی ذکر هم یک آزای اگر تی دست پون زی رسید دست ماز گره گلوچی نه اگر تی دست با آزای مخصوص سر رسید دست ماز گره نرمیچی اون هم واجهی کرام هم بطلا کنیدی اگر دستی آزای رسید راستی دستا یا چپی دستا بزا معلوم که کراهیه نه بل کراهیه تنزیهی تحریمیه نه خوب و فی الباب ان عائشتا و سلمانا و ابی حریرتا و سهل بن حنیت رضی اللہ تعالی عنهم قال ویسا هذا حدیث نتن سید و ابو قتادا اسمه الحارس بن الربعی قتادہ ہم ایک صحابی ابو قتادہ ہم ایک صحابی ابو قتادی نام ہمشین اصلا ابو قتادہ آئی کنیت ہے آئی جند نام کہا سن حارس بن ربعین اب قتادہ بن نعمانی دیگر ہے قتادہ بن نعمان آئی کہا سن ہم دیکھ صحابی دیل قدر ابو قتادہ ہم انصاری اہاں انصاری یہ واجہ مشہور ہیں ابو قتادہ بفارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدنی سواری ہے تو مدنی جری انسانی مشہور ہے والعمل علی هذا عند اہل علم کرہ الاستنجاء بالیمین امام ترمذی فرمانے کہ عمل بہمشی ہے نزد اہل علم یعنی مانچہ جمہور اہل علم نظر ہمشی ہے کہ استنجاء بالیمین مکروہ حالا استنجاء بلا متوجہ بھی کہ استنجاء اگر آئی بالیمین بذریعے سنگی بکن سنگی زورتی چکے مثلا بیابان نشینی مردم آب استعمال لکن کروح استعمال لکن سنگی استعمال لکن اگر ہم سنگ با دست راز بگیری و تی دبر صاحب بکن یا قبول صاحب بکن هر دو مکروح به همین حکمہ یکسان جمہور نزدی کا مکروح تنزیہ و چند بزرگوار تحریم ہے دومی صورتی چیئے کہ باب استنجا کن یعنی آپ زوری شودی بل براسی دازت شودی ہاں ہمی حکم پرکنہ کم حکم کراہیتی اکسانی ہے اسی مسئلہ جمہور کل نزدیکہ ہمشی مسئلہ البتہ منگوش ہم بات دو مذہب ازہر یکی ظاہری ہے یکی باب حناب ہے باب الاستنجاء بالحجارہ ابن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ استنجاء اقسام بیان دکھا استنجاء بسنگ ہیں استنجاء صحیح قسمی کا استنجاء کا سنب آپ ہمی استنجاء بسنگ ہمی تنہا استنجاء بدوان ہمی ایک بیابان نشینی رو استنجا کن والا نیوتی استنجا ایمانا ہوا تا صاف کنا نیوتی نجوہ پلیتیا دور کنا بیابان نشینی بیچارہ بری سنگ دوری استعمال کن بدا رو تباف شودی دا بہر بنان گندر گندر گیتا شہرستانی اکثر آب استعمال کن ہوا یکی استعمال کن تو کافی بیشی ہم یکی استنجا یہاں چی بیابان نشتک آب نیستن استنجا سنگ کت بس رب جائے وقت خلاصہ امام ترمذی اشارے کہ ہمیں استنجا کہتے ہیں اور ہم سکھ اس میں یعنی یکی استنجا بالماء فقط استنجا بالاحجار فقط استنجا بہر دو ادنیل بیان کہاں تقسیمان وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن عمر بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال سلمان عجب نهانا ان نستقبل القبلة بقاعدة نبونة ونستنجي من يمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاث احجار او ان نستنجي بالرجين او بعزم الى اخر الباب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ گوشک بو برا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گوشو یا کافر یا منافق یا مسلمان سے کلمہ نہیں گوشتی آئی بطور تند گوش استہزائی کو حضرت سلمان بنا کہ قد علمکم نبیکم کل شہتا خرا گوشتی اولا سلمان ما اشکتک شما پیغمبر شما تعلیم بدن ہر چیز تعلیم نا حتی شما را دزموز پروشن تعلیم بدن خراء خر ہم بمانا انسان ایک حسن پاخانہ آئی مدفو اصلا کہ حسن خراء مانا خر چه خر امالی خر اتایر ہم بمانا مرد مدفوع خر الرجل ہم بمانا مدفوع انسان استعمال اذا خراعات بمانا ہوا عمل کسی چی دلماز پروشک چوی ہم عمل جندی نامرادینا بطور تنز بشی که یعنی بشای دلماز پروشک پیشابی کنگ پاخانهی کنگ شان تنی چیزن شان هرکس زن شان تپل زن پلان زن بل ما اشکتک شما پیغمبر شما همشان تعلیم دن این کلمه دو مانا یک مانا ایشه که معلوم دیگه شما اصحابان پهکین پهوالی هیچ چیز نزانی حتی شما میتلی چیزان ها تیگه نزانی شما تعلیم دن شما هنچین بی اکلی یک مانا همیشه انتیا بدبختی کلمه ایشه که شما صحابان هنچین سپیه شما سر طبیعی چیزان هم نزانی که طبیعی چیزان تپلان و زانه و تپلان اندگ پادر زانه و دل مزدور شما شما نزانی شما رو برس دن دومی مانا یک کلمه ایشه که چی بی استهزا برد العیاذ بالله با کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شما نبی عجیبی نبیه که کسی هنچین چیزان که فرقی چیزان ستری چیزان شما هنچین چیزان هم سوچدن دل مزدور شما آدگر نبی آمده بزنی احکام بیان کنه شما نبی نو همه چیز بان تعلیم دن شی نبوت دلیل انتی العیاذ بالله خب خلاصه ای باقی هستن امام ترمذی رحمت الله علیه منگوش که آیی ادا حدث اصلی همه که چیتہا کہتے ہیں ترجمہ الباب بستک باب الاستنجاء بالحجارہ چونکہ حجارے کے سیائے حجر در عربی تو کا حجر سنگی نام بکنہ عموما البتہ در یہ حجر ہے عمومی تو کا نزدیک عربان کل شئین صلبین ہر شئی ایک سختین چیزی بھی غیر مکرمین و غیر محترمین کئی مکرم و محترمین چیزی نبی با آیا نجاست دور بکنے آئی ناما حجر کنا اگر سنگ جن بھی اگر سنگ جن بھی آئی آجری پارئی بھی آئی کہت سے منتحہ چونی پارئی بھی بستیں سیمان بستیں پارا بھی شم درست آکستن در حجر توکا داخل ہر چیز دیکھ آئی سخت بھی با آیا نجاست قلع بھی دور بھی آئی بس حجر بشا خوب البتہ چیزهای که آیان سخت ببن بل آیان دیگه چیزیه گذاب بن چک شمایش کنه دیما که مثلا استخانه روسه گیرزاله گیاگین که آن دیگه جنانی گیرزاله کن گذاب شماره آن استنجاب آن جایزنه و حدیث باب یاگین مصطفی خلاصہ ادا یہ مرد کے حضرت سلمان فارسی ہے یہ سوال کانت یہ گاپے جا مگوشی بازے بشتا منافقیت بازے بشتا کافریت بہرحال ہر کسا بل آمن حوثی منظور کے راستے ادا یا استہزاء از بہنی مسئلہ یا حضرت سلمان فارسی آئی حال شمار معلوم ہے کہ واجہ مشہور مسلمان الخیر سلمان فارسی و هذا آئی نسبت بود اهل بیت داگوشت از سلمان و مننا اهل البیت این واجه همی اندازه محبوبت دوشی داگ آئی آئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا که جوسکو که سلمان تی پیت کہیں گو سلمان بن اسلام کسی بین پیتی رو آتش پرست بود تگا ما آن نام نگنو آن نرزن که ما آن نام بگرون سلمان بن اسلام من سلمان اسلام چوک شادت مولانا عبید اللہ سندیش جوسکو که کئی پدر مادر کہیں گوشت اسلام گوشت اشترین تکمال نہیں گوشت اللہ ہمیں تکمال سیخ گوشت اللہ سرکان مسیح نام گروں کافران میں نام گروں من پدر سلمان پیلنے پدر مادر نہ آنکال آدم شمر شمارا ما اسلام چوک ما آنکال سرکان چوک نہ حضرت سلمان پاسی یہ کلمہ موجود ہے ممکن ہے کہ حضرت مولانا وید اللہ سندی تماعیہ کہتے ہیں سنت زندے کو واضح آتک حسن چھ پارسن آجا کا سوال بیان رکھا کہ مسئلہ چھ اسفحان مردمی مافت میرکا میں اسفحانی بیت گا یعنی اسفحان یا جائے نامے کنن جائے کریے روستائی بیتا محمود پیدا بیتا رنج براہمان کے دعائیے خدا طلبی در وجود میں پیدا بیتا آئی ہمان سر جنام بیتا چیچ ملکہ غیر ذالک تقریباً واجی عمر 25 سال اتفاقی حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان و حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان 60 سال بستا حضرت سلمان پارسی زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامی زمانہ مردم بازی اندر زندگتا چلیکن آئی 250 سال آئی عمر بازی ہنچی رہبان حضرتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین دیستگا زندنا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ و مایا ہم ملاقات کو تمی تحقیقات دینی کو یا روایت در 300 سال عمری بتا حضرت سلمان بل 250 سال اتفاقی 300 سال اختلافی اللہ تعالیٰ گاہ گائی بعض عمری بندہ پہلا ایک عمرن تو گا مستوی لگی یا کہ یہ کیا زی میں سندان تو کا ایک بزرگواری ہے حراسی مردمی بیتا شی 300 سال عمر بیتا چمی لہذا اس سندان ایک اس سلسلے روان خیلی گو پہنگوار تو اسم نزدیک میں 300 سالی مردمی آئی تو کیے درمیانا 100 سالی 150 سالی 140 سالی چی مسیار بیتا حضرت مولانا عبدالمعبود میں زمانہ زندگت ہمیں زمانہ میں موت واجہ 140 سال عمر گواری حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شانچ مستر ابر واجی شیخ الہند شاگر دا آواز ہمیں عمر تہا پلا پہنچ کو سد سی سال سد تیل سال میں ہمیں سر کور آئے دیں مار یار محمدی ہے وقت مشمن سی سال تیل سال وقت بھی ہمشی آنکشی عمران سال بھی ہے چکے تاریخ بیان دیتا ممکن ہے شی سد سی سد تیل سال عمر بھی حضرت سلمان فارسی 250 سال یہ عمر ہے شی اتفاقی بازی سی سد سال ہمیں خدا طلبی دنبالا آئی تا از اصفهان رفت به مدائن چه مدائن نقل بود بغداد و عراق فلان سرجنام بود تا شام و مصر و تا رب به هر جا تا هم اکثر به مدینه منوره رفت رسید آخر عمر همشی بود به جهاد را حد یک بود تگت جهاد حضرت عثمان زن نورین زمانه فلایت مدائن فوت و قبر ایران تهم مدائن هم عراق ہے عراق عظم شمار ہیں عراق عظم جو سیتہا داخل ہیں قابل ہمیں بلکن بلا واضح صدر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آمرد یہ سوال ہے کہ ہم مشرقی یا منافقی بہرحال آئی بشگی یعنی بطور تنز و مسخرہ بشگی آباد بخت ہے قد علمکم نبیکم این ما عشق تک شما پیغمبر شما را دزماز پروشه را هم تعلیم میدن حتی الخراعت این حتی که دزماز پروشه را خراعت میدن غایت شما دیگه داره واجه جواب داد نه جواب ترکی به ترکی واجه جواب علی سبیل کسی اسلوب الحکیم جواب داد جواب على اسلوب الحكيم در عربی توکا مثلا تصور کا یا مردمی معاندی یعنی آئی کہتے ہیں نقادی معاندی کہتے ہیں انادی ہستے ہیں ترا ایک سوالی کا بل تو چارے یہ انادی سوال کشی میں نکتا یہ محلتا شیوہ بے اناد سوال کرنے گئے بے جحود سوال کرنے گئے بے تنقید سوال کرنے گئے بل تو اوک تنقید ہے جواب ترکی بھی ترکی نہ دے چیئے کرے از روی حکمت احمہ حقیقت احمہ مسئلہ برا آئیہ واضح کرنے روشنی کرنے کہ اگر بلی شی کہا کہ اگر شی امہدتا بطور اناد سوال کتا بل ما آئی اناد جواب نہ دے بلکہ شان حکیم ہمشی یہ غیر اصلاحی مردمی شی کہ غیر اصلاحی مردمی ما آئی حقیقی جواب دے بلکہ شاید اصلاحی بھی دی آئی بگن میں ہم یہاں میں محلوکتا شی نام کرم جواب على سبيل اسلوب الحق حكيم ان حكيمي انسان قصدي اي جواب نادان بنادانی نده ندن جواب ترکی بترکی ندن بلکه اي جواب ترکی بح حکمت جواب دنک شاید بگن بے اي هم غیرت پیدا بھی بلکه رجوع بکن شینا مکنن جواب على سبيل اسلوب الحق حكيم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چاہے کسی مشرکی من گوان شیویت امسر بکنو جواب ترکی بے ترکی بکنو یا شیئے کہ منافقی مناسب نہیں من شام خلاف شی اہم اکی سوال کا منی ہم چو جواب بنا ہم مثل آیا نا واجا آیا کہ حسن با کمال سنجیدگی ہما حقیقی و حکمت جواب دا تحمیل دی چی باش قال سلمان و اجل گوائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلے اجل من نعم بلا واضحا کو بلے یہ خبر کہ تو عشق دا صحیح بلے تو پہمتا کہ مردم و آواجہ کہتے ہیں حرکت ہائی طبیعی تعلیم دا نا تو اشتباق تھا امور طبیعی و فطریه تعلیم ندن دایی امور طبیعی و فطریه ماور هم دانی یا تبلی هم دان که من چطو بینندو ادرار کنو چطو بینندو مدفو کنو اما تبلی هم دان تبلی نو که نجو کی تو کل مردگ ادرار نکن تو مدفو نکن آن پر سرفایی نیندی بیگه نهوی نیندی که منی پاد کسیم نبا ملی پس کسی کن بنا این معناشه که طریق طبیعی استنجائے تبل ہمزانا طریق فطریات تبل ہمزانا یہ تعلیم مارواز ہے ندن تو اشتباک تا بلکہ آوازہ مارا تعلیم دن چی مار تعلیم دن چما چیزانی که در شرع در همین استنجایا چیان جایز و ناجن ناجایزن آئی مار ای احکام تعلیم دن چی گوش که نهانا ان نستقبل القبل قبلتا ظاهر ایک یہ مسئلہ جاہلی مسئلہ ہی نہیں تو اگرانے کرنی ہے مگر اللہ کے در نماز پوچھے جاہد ہے یا جاہد ہے یہ شرعی مسئلہ مار واضح یہ مسائل شرعی تعلیم دن کہ شما وقت سے کہ برای در نماز نندی قبلی نیمگاتی ملکنی بغایت او باول و مار یہ تعلیم دن کہ دست راست بے کسی پین کارا استعمال مکن شان شرعی چیز ہم مار یہ تعلیم دن کہ چه سید وکا کم ترا و تا صاف مکنی بلی شر شما صف صفا بی سی سنگ بیره تا خوب صفا مکنی شان کهستن طبیعی چیز نه مارو بشی که استنجا مکنی با کهستن کود حیوانات با استخانا شان ظاهران که شان پتری بی طبیعی چیز نه شان مسائل شرعی که آی مار تعلیم بین تو اشتباه بودن تو بهم دکن آئی مار طبیعی حالات تالے طبیعی حالات تپل ہزانا ہر کسی جزان بل آئی مار شان چند شاپ بالاتری آئی مقام آئی ایک صاحب تشریح آئی احکام شریعیہ ہمیں کسی نندگ و پادار برا ادرار و مشبوش ہی چین شی دارائی چندہا مسائل شرع شرعیہ چندہا آداب شرعیہ مرئی بزرگوار کا سہم آداب شرعیہ در این ای حالات تالے تالیک مرئی تعلیم اندک شما چی نمیلہ بلندی تیتی آتی تو پارک بکنی نیشی مر ضرورت نیست نیست انتا اشتباہ فهمتا لیتا بشے خیرات شما مر خیرات نفس تعلیم اندک مر خیرات احکام تالے یہ مانا بشی نا کئی بشی جواب علی سبیل اسلوب الحق حضیم چون جوگاش دیک من نسخ من القملت بغاین مار چیا مهنکا مار استعمار گوشی که بغال و غایت کبلی نیمار جیم بکنی و ان نسن جی بالیمین خواهد خیر اشی تاسی ما استنجا به دست راز بکنی او ان یستن جی احدنا به اقلم ای مناسبت انتنو ای بابا استنجا بالیمین بابا همانی کود بس الا بندی خلاصه برای اشیه که بسنگا بدا سنگ کاسے سی سنگ بمائن داگوشت کان یستن جی احدنا بے اقل من سلاس احجاد او ان نستن جی بر رجیم کود حیوانات مثلا ہر ایپ اومد اشتر ایپ اومد خدا اصلا کاسے فرقا در اصطلاح تاولا کسر خاصی ہے عرب کو بشا حاضا خاصی ہون خاصی مانا اسنے ہر آئی خول مردگا مدفوعی که گاوه ببیت گاوه میشه ببیت آئی خاصیه کنه و اشتره گا بار کنه اشتره پومده پسه شن نام که کنه بار بار باره خره گو اسپه گو قاتره گو نام کنه عملی تها کسی روز که روز رجی آم آمین همه نام کنه رجی رجی تحسیسی نامشه از مستخان حیوان الاسطحان هم کفتن و بالباب ان آشده و خزیمت من مصابت و جابر و خلاد من سالم ان ابیه رضوان الله علیه مجمعین قال ابو تالی سلمان حدیث حسن سیون و هو قول اکثر اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعدهم یعنی اکثر صحابه نظر همشین با ایچی دائی رول استنجا کنک ممنوع و صحابیان بعد هم تابعینان هم اکثر نظر هم شکر رأو ان الاستنجا بالحجارت یجزئو و ان لم یستنجی بالماء استنجا بسنگ هم کافی بی بسوقات اگرچه انسان استنجا با آب مکن اذا انقا زمانی که هم استنجا بسنگ و تی خوب صاف کو انقای مانا صاف پاک کردن وقتی که آی پاک صاف بکن اثر الغایه مدفوعه اثر دور بکن سن والبول بول اثره و به یقول الثوری و ابن مبارک و شافعی و احمد و عصا خلاصه علاقه سے استنجا بالاحجار منگو استنجا سے کسی میں شما متوجه تی استنجا بالماء و سنگ هر دون که بری به سنگ و سپای که و تا با آف شودی شی به اتفاق علماء افزه افزلتنی بری پسی مشہر اسلام مشکل بھی کولا سنگ استعمال نبی داری دست شوئین کیوکا کچھ دور دے راہ باندکان اور دومی درجہ چنائی آپ بات گرے استنجاب الماء پر چک آپ انسان اچھ سنگا شرط سفر سفاہ کہ آئیں آخری دورا ہن سنگ گئیں مثلا تصور کا مرد در ہمچین جائے دزمازی پروشک اودا آب نی لوٹی تے امم بکن نماز بکن آئیے سنگ کے حصے بہتے جو صاف کو ہما سنگ سپا کنگا آئیا کفایت کامل البتہ سنگ بارے درجہ سے ہیں اگر ہما مدفوع یا ادرار از وقتی مخرجہ ہیچ تجاوز نکتا سنگ زوت سپا کو آئیے فقط شودک احوادشی مستحب ہے اگر شوشتی ہم شارک نشوشتی رہ دزماز دیگر نماز کو ہیچ معنی نیست دومی درجہ ایسی ہے کہ ہیچ مخرجہ تجاوز کتا بل معندازہ درہمی نبی کم تنی از درہم ہو اوہد آئیے ازالہ وقتی بئی درجہ ہیں اور آبادی سنت ہیں بتاقید کے آئیے بشور بل اگر تاہم نشوشتی اللہ چار اندامی گفت درماز کی نماز کن واضی دی پرچکشی در درجہ سن سنتی ترک دا منتحہ کراہیت گندری ہیں بل ہاں اگر متجاوز بقدر درہم ہے یا بیشتر گر آمدی فرض ہیں کہ آئیہ بشودی بدون شود اگر حجم لازمازی نب ندی آ سنگ موضوع چو تفصیل داری باقا ہے چمی رہا جی کلمہ گوہ شیخ آکے ان الاستنجاب الحجارت یجزئو یعنی یکفی یجزئو منا چی یکفی این استنجاب حجارہ یا ہم کفایت کا بلی ہما درجہ ہیں کہ منگو بدرجہ کے پرزیت مرسی نو کفایت کا بدرجہ پرزیت برسی کفایت ہے نہ کم سنگ بات بشوری آئی چمی لحاظ گوشتے اگر یہ ہوئی استنجاب ما مکام جائز بھی بل اذا انقا وقتی کہ ہما سنگ آیا صاف کن اثر غایتا و بولا حالا ادھا تفسیری حسن متوجہ ہوئی نزدیک ائمہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ از ای حدیث البابا استدلال دنی واجہ بشی کے ادا کہاستے تسلیس در استنجا پانک واجہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ازی کا واجب واجہ نزی کا سیر سنگ زورق تسلیس نزد امام شافعی رحمت اللہ علیہ سی سنگ زورق استعمال کنگ ای نزدی کا واجب ہے لہذا ای عدد خاص کسی بھی واجب اگر چاہے انقاب کم تر بھی بلاوشی لواجب سی سنگ استعمال کنگ مثلا تصور کا مردی موزونی ای دو سنگ زور دو کلوہ زورت صاحب کو صاحب بل امام شافعی صحیح میگاں حتما چی بکن اگر چی صاف فاغ ہوتا با دعا یا با یا کیا حمل بار چند چی بکن صحیح بکن کہ ہمیں خود تسلیف ہمیں عدد تسلیف مانا گئی کی واجب ایک اصل تسلیف کا تمام خوب پدا کہ ہستے ہیں واجی نزدی کا امام شافعی ایک روایت ہے ہمشے کہیں صحیب ودن بہرحال عدد تسلیف کنک آوازی نزدکا ای واجبین چیزی اقبال آج حسابہ پورا بکن صحیب کن نو ای صحیب کنک امام شافعی رحمت اللہ علی نزدکا دگا امام احمد امام شافعی امام احمد ابو سعود اہل ظاہر متوجہ بیتی چن نزدکا دو چیز واجبین دو یکی تسلیس واجب ہے سنگانی یکی انقا واجب متوجہ شدید ان امام شافعی علیہ الرحمت و امام احمد و ابو ثور و اہل ظاہر یہ حضرات قائلان کے دو چیز واجب ہیں در استنجا یکی انقا ہے انقا ہی خوب صاف کردن دونی کہے تسلیس البتہ یا مستحب بھی ہے پاندھا آکے ایتار مستحب بھی ہے ایتار نویتر کنک ہم سنگانی تا کنک چی مستحب بھی مثلا تصور بگا سی سنگیا که نفری استعمال کو واجب ادا. اگر با سی سنگا صاف همون تا دو واجب ادا چند ادا دو بل فلا اواجه پرمانی چار تا پنچ چشکم پنچ نیگا ویتر با چیلی مستحب آنها ده ادا. اگر که مثلا پنچ چار میگ پنچ نیگ ضرورت نیست نیست به استعمال چیز مستحبی آده بل اگر سنگ چار میگ پنچ میگ استعمال لکن مانی هم نیستی پرتی مستحبی ترکی ترکی نا متوجه نیستی. خب مثلا یک مردی آیا با یک سنگ یا صاف ما هو صاب بوها متوجه بدي نزد امام شافعي يجب واجبي ادا بكن انقذ انقا تسليس ادا ادا نبوتا يا مستحب ادا بوها كه ايت ايتا كي يك دانك چي بويتر گند گندگ بل اگر صحيح كود آيا انقا هم گندگ بو واجب پرماني تسليس هم گندگ بو ايتار هم هر سجن هم بوتا خب این امام شافعی و این حضرات قول بوک شما اش کن امام ابو حنیفه و امام مالک این واجهان نزدیکا واجب در استنجا یاد چیزی سنت هم یاد چیزی مستحب هم یاد چیزی سن این آن نزدیکا انقا واجب واجب انقا صاف کندن آیه نزیب کردن چی واجب چی واجب با آب لیسان بلی درام دی پدا که هستن تسلیس سنت تسلیس که سنت ایتار مستر امام ابو حنیفه و امام مالک امام ابو حنیفه شاگردان امام مالک شنی در درام امام شافعی رحمت الله علیه و امام احمد و احزاب رحمهم الله تعالی آن مستدل همی حدیث الباب بابه آنچه همی حدیث استدلال گرم که نبی صلی اللہ علیه وسلم حضرت سلمان و نهانا نمیت نهانا یا؟ یعنی ماره منه کد چیشیا که ما استنجاب کنیم بکمتر چی سیسن آنوشت این نهی نهی تهره تحریم مثل نهی تحریم در مقابل نهی تحریم که واجب حنفیه و آهزرات امام مالکوشا این نهی نهی تنز تنزیه نهی تحریم نهی متوجه بیتی پرچک ردیب نهی تنزیه گئی مثلا تصور بکن ود استقبال قبله بغایت اوار ود آئی واقعی ودم کسن کہیں تحریم بل پدا استنجاب الیمین تنز تنزیح یہ حکم ہم در نحر تنزیح داخلیں و بدلیل خارجی ملے انمان چک آنکشہ مارد دیکھ دلیل صحیح دیگر در حدیث موجود ہے کما حدیثاں با استدلال گئی کی حدیث محمل ہم کہیں لائے ملتا چاہے واجب نہ نہیں میں مستقل با حادث دیگر در این مورد چوکا موجود هم متوجه هستی آوازهان نظر استدلال یکی روایت ابو داود ابن ماجه دار قطنی مستدرک حاکم ای حضراتی خلاصه یک حدیثی که آی راوی حضرت ابو هریره حدیث مرفوعی ابو داود هم یارتا ابن ماجه یارتا دار قطنی یارتا مستدرک یارتا تهاوی یارتا ابن حبان سورانی احادیث اشنگ من استجمرا فلیو تر من فعلا فقد احسنا و من لا فلا حرج متوجه شدید من استجمرا فلیو تر من فعلا فقد احسنا و من لا فلا حرج واجب برماش کو کہ ہر کسی کا استجمار کا استجمار معنی سنگ جمرہ استعمال کرد کردن یعنی سنگ زوری ہوتا صاف صاف واجب ہے ہر کسی کہ سنگ زوری ہوتا صاف کا وہ تائج بکا ظاہر ہے کہ در تائج تو کا سہم داخلیں یا گھم داخلیں پانچ ہم فرمائن بدا من فعلا فقد هر کسی که آئی تاکتان خوبی کن، هر کسی که تاکتان خوبی کن، بل کسی که نکن فلا هر جایی ملامتی نیست. این دلیل نیست که بزن معلوم بکن تاکنک سیهم در تا داخلی معلوم بکن آسیهم کنک تاکنک آچی واجب نه نهی کل من لا فلا هر جایی که فلا هر جایی معلوم بکن واجب نه. آوازان چنا حدیثا یعنی دلیلی آنی همه حدیث ایک ماوان. دومی دلیل آوازانی دیگر روایتی هم موجود ہیں کہ واضح گوش کے وقتی کہ یک چشما بجانب دست شوئی برو بلا سی سنگ ببارت گو وقتا صاحب بکن با ہم، بل اگر چنانچہ سی سنگ آئی ندیس، اگر سی سنگ دی آئی کافی ہے، اگر سی سنگ ندیس مانے دی آئی روایت ہم یہ ترتیب دلالت کن کہ بزن سی سنگ کافی دی، اگر سی سنگ من واجب نہیں بلے کافی بھی اگر ندیسی اشکالی نیست. سیمی دلیلی آنی حضرت ابو ایوب انصاری روایت ہے آئی تا ہمی جملہ یہاں تک ہے فَإِن نَزَالِكَ کافی ہے، یعنی سیسنگ بجوری استعمال کا بھئی خاطر سیسنگ آئی کافی بھی، یعنی مانگت ہے کہ واجب نہیں بل آئی کفایت کفایت کن سیسنگ آہم دلیل. دیگر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ہم ارسن چار حدیث ہیں آہم دلالت کا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں واجہ ہے من فرماش کو برس سیستان دور بیا کہ میں اس چیر رو ارسن جائی میں رشوہات کو دو من دستا کا صحیح نگاہ مانگیا کہ میں چیر کہتے کود حیوانی یا سلام واجہ آئی دور دوشن انہا رکھ سمشی وقت پریتیں چیز تو مردوں صاحب کا آئیے دور دا دنیا سنگ زورتان تیرا بغارا معلوم ہو کہ سیمی کا واجب اگر نہ واجب بیتی حتمہ آئیے دست میں کہ حتمہ مرچہ سیمی کا دارے در لینج بیار باقا تو خلاصہ یہ واجہاں با استدلال احادیثا چارین امام ابو حنیفہ امام مالک باشک تسلیس واجب نہیں بلکہ کہیں سن سنت درجہ داری و ای حدیث تہا یہ نہائی با تحریم حیثیت نہیں بلکہ در ای موردہ یہ نہائی کہتے ہیں بہوا ای حدیثا محمول بہما احاد احادیث کسیری تہا آواجان ای توی باشد ہر امام ہوتی نظریہ یا قائم کا من شما بایدن دلائلہ ہر کسی بیان بکنی ادب ہمشن پتا اسی اما بکشن انہا اسی دلائل شر نہم بہت آدلائل شر نہم اسی جائز نہ نہ اسی سوی عدبی باقاعدہ بلے اسی برائے باش ما اگر شافعی بھی باید ہوتی مذہب تائیدہ مسائل بیان بکن بل میں مذہبان زمنان بیان بکن تاک طالب آسنا بلی کہ ہر مذہبہ دلیل حدیث حاصل حاصل ائمہ بیرون الحدیث نہ نرون بگر آئی ما کہ حنفی باید ما حنفی مذہب تائید بیان بکن کہ میں امام میں مذہب میں طالب متوجہ بھی بل تاہم معاف آدھے گھر خاص ائمہ باید دلیل ہم باید بیان بکنی فانی ترجیح اور نسرے اور شاگرد آدھے گوازانہ کونی ترجیح دیں تو نہ دیں باکار آئی نہیں بل البتہ مائی چی کہ حسن میں عدب ایک باید ما آئین ہم دلائل باید کہ آواجہ ہر شاگرد میں ہم بزاں کہو آئین ہم بھی دلیل میں ہم روی دلیل اس جب جتا بل ہاں میں دلیل امہلتا میں امام ترجیح ترجیح داتا ما بترجیح ہوتی امام رو روی آنے روش ما بترجیح ہوتی امام رو چما خلاصہ امہلتا آکا سن یہ اختلاف نظر موجود ہیں و ہر قصہ دلیل موردات دلیل حسن واضحان دوی دلیل روگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیث الباب آئی دلیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک دلائل ہمان مارس کو کلان چار رواد داران یکی ابو داود ابن ماجی رواد ہیں عدوم داہم ابو داود ابن ماجی رواد ہیں سید حضرت ابو ایوب انصاری رواد کے موجم تورانی آرتا ہے چارمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رواد ہیں کہ دیمی باب آیا گیا رواد حمدہ امام ترمذی والی آگئے باب الاستنجاب الحجرین متوجہ ہوتی مانگا یہ امام ترمذی خیلی عادت عالی کہ ہر امام دلیلی یاری بل یہ حسن شانتی ہے کہ اگر ہر کسی دلیل بنظر آئی قوی ترے گل آئی پیس یہ سب ذکر کم بچا اوہ دا دربارے استقبال استدبار کرده شما دلیل پیسر بابا بیان کرده همه حنفیان دلیل بوده یعنی قوی تره اوک نظره باوجود کتی شافعی بره منصفی یعنی کار آدگر نیست یا کس را تنخیل کن ادا پانک آئی به نظر آئی یا همه روایتی که مام شافعی استدبار کرده قوی تره آئی او دو بیان کو برا شما دلیل ہے یعنی باب الفل استنجای من حجر حجر این باب مستقل بندیش شو لفت تفصیلی بامی و آخر دعوانا ترمیلی تہا مہمین چیز برای تھلق ہے کہ بزانتی ہم مذاہب احزان لگیں کہ مذاہبہ خوب ضبط بکنن تو حفظ بکنن و آنی دلائلہ خصوصا حرکبتی مذہب دلیلہ تا حدودی باید آشنا حبی تائیہ در ذہن و عددداری کیا حضرت نبی سی سے امرائی کہ ہم خوب اگر نہ یہ آیات در ذہن داری ہم باشد میں نے در ترمیلی چلی ترمیلی خاندن ہے کسی کمال حاصل کرنا کہ در ترمیلی کنی دو چیز جانے ہیں ایک اسی تو مذاہب مردم بگاں ترک امتیاز مذاہب در مسائل جو میشید ہر مذہبہ خصوصا ہوتی مذہبہ کا دیگر نظر ہوتی مذہبہ دلائر آئیے ذہن جو قابل Yeah.